بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الرحمن دا مكي سورة دي نزول كي ونوي دي سورة ران نروستو نازل شوه دي ربط المخي سلالي مخي دعوة پیشلا چه انا كل شيء خلقنا وبقدر آرش الله فاندازة پیدا کلي ندلتو تبارك اسم ربك پا آرش كي برکت غرزون كي ميو الله ري مخی وی لارشی خالق سوگ دی یو الله نو دل تبوی چې آرشی کې برکات غورځون کې یو الله لري بدر بتاره چې مخی وی ان المتقین فی جنات و نهر نو دې صورت کې متقین او غنور منزل بیانای دعوه د صورت اگر د شرک په برکات دو جه دعوه ذکر کئی دا خیر کی وی تبارک اسم ربکا ذل جلال والاکرام دا سورت پا آخیر کی سورت ختمی نا دعوه دا سورت ذکر کئی چه آرشی کی برکت غرزون کی اصلی یو اللہ لی او حاصل دا سورت داری سورت کی دری رکو گانی یو دری مسلیب کی بینی گی پاول رکو کې اثبات د توحید کوي په دلایل عقلی او باری دویم رکو کې تخفیف ذکر کوي او دریم رکو کې بشاره ذکر کوي نو سورت کې درې رکوګانې دي او درې مسائل پکې بیانېږي دا د سورت لنډ مقصد دی د سورت امتیازات سورت یو پدی ممتاز ہے چب دے کے اللہ در رحمانیت تفسیر دے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان دا تفسیر دے اللہ در رحمانیت دویم امتیاز دا رے چب دے کے میزان بحث راجی و احکام دے میزان پکے بیانی گی تری بحث پکے راجی دریم امتیاز دا رے چب دے سورت کے دا جملہ یو دے شکارت راجی چپبی ای آلاء ربکما تکذبان دا جمله دی صورت کې یو د اشکارت راځي سلورم امتیاز لري چې دې صورت کې دوه قسمه جنتونه ذکر کړي ادنا او اعلی او دغې هغه صفات او حالات بیانوي دا د صورت امتیازات دي الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الرحمن دا مبتدا او دا روسی خبر دی الرحمن من مربان ذات علم القرآن خودل قرآن نرا پیدا کل انسان نرا خودل غط بیان نو الرحمن مبتدا او دا روس علم القرآن دا ولسر خبر دی او غور دانا چی دا الرحمن خبر شی مبتدای حذف شی چه ور رحمان و خاص الله مهربان زاد دی دا توجیه غور دا ولی دا توجیه زکا وچه دا مستقل آیات دی نو الرحمن و زن لکلام دی هو الرحمن او دا علم القرآن دا زن لکلام چشی نو دا غور دا او الرحمن چه هو الرحمن و شی چه خاص الله رحمان زاد دی نو رد دی پا مشکین و بانی چه غیم و سلمت القذاب تا سوا رحمان بیوتا با چه رحمان صرف اللہ لے مسلمت القذاب رحمان دشی که دلے دیم داتی معلوم شو چه رحمان ادھے اطلاق پا اللہ پوری خاص دے اللہ نماشا پا بلچہ در رحمان اطلاق نکی لکا خلقوی رحمان بابا وی نسمان عبد الرحمن نون دے نو رحمان اطلاق پا بندبانی دا سین دے لکا ہور رحمان خاص اللہ سرے رحمان زاد دے نو دا دا اللہ خاص صفت دے مخلوق بانی دے اطلاق نکی علم القرآن خلق الانسان دو نعمتون ذکر کی یو نعمت تعلیم دا قرآن دے و دویم نعمت تخلیق دا انسان دے پا دے نعمتون کی دا تعلیم دا قرآن مخکی کو حالانکہ تخلیق دا انسان مخکی رے اول انسان پیدا شی روس دا قرآن خود رے کی ودلته تعلیم دو قران نامخ کی کدا ولی پدې کې لري ته چې اصل مقصد هغه تعلیم دو قران دی د تخلیق انسان اصل مقصد سره تعلیم دو قران دا بنده بنیادی پیدا دی د پاره د قران پویش علمه البیان خودره ده تبیان علمه البیان مقصد داره چې د تعالی د خبرو طریقه خودره د دې پر مری کې او په دې شوند او جبه کې الله قوت پیدا کړي چې دې ته خبرې کولای شي نو علمه البیان خودره الناس البیان خبری بیان این خبری او په انسان د الله ډېر نعمتونه خدا نعمت خاص کو ځکه اصل تمیز د انسان د نور حیوانات نه خبرو دی د نور حیوانات خبری نشي کولی انسان خبری کولی شي نو علمه البیان د خبرو د بیان شری دی بنده ته وښوده چې دا بنده بیان کولی شي خبری کولی شي الشمس والقمر بیسبان نور اسمه بیسبان دا د پاره د حساب کتاب دی او بل معنا کوي بیا سبحان چلیږي په اندازه باندې اندازه مقرره والنجم والشجر يسجدان والنجم ستوری ونی الله ته سجده کوي نجم ستوری یا النجم دا واړه بوټي چې کوم په ځمکه غوړېدلی دا تم نجم وي نو والنجم الله ستوری ونی يسجدان سجده کوي الله ته په دې کې رد دی په مشرکینو باندې چې ګوري تاسو د ستوري عبادت کوي د ونه عبادت کوي د ستوري ونه خو ځان د الله ته سجده لګي وسما را پاسمان الله پورته کړی او ځان میزانه او خې الله تعالی لرا تل الله را لېږلی دام د الله لوی نعمت دی ولې ځکه تل عدل به حساب کېږي ظلمونه پې خلک بچ کېږي که تله نه وی ټول نه وی نو عدل به حساب باندې وی ظلمونه به ډېر کېدلی خو په تله باندې ټول کېږي پردی حق خلک برابر ورکوي پوری ورکوي نو ظلم نه کېږي الله تطغو زیاتی مه کوئ د خپل ځان لپاره پین میزانیې په تله کې دلته وی الله تطغو زیاتی مه کوه چې ټول کې نو په ټول کې زیاتی د بل نه زیاته ماله وروسته ی ولا تخصو المیزان کمیم پکې مه کوه څه مانه بل له کمه مه ورکوه لکه بعضې خلک د بل نه خپل حق پوره علي خو بل له دغه حق پوره نه ورکوي الله وایي داسې مه کوه د بل نه زیاتی حق ماله صرف پل حق والا او دو بند داو حق کا مکموا بلکہ داو حق پورا ورکا نو اللہ تطغو زیتے مکوی فی المیزانی پتلا کی لکہ مثال دو دڑی پا زیتے دری دڑی مالا اولا تخشو المیزان دا سم مکوا چھتے بند بانی دری دڑی حق دے تو دو دڑی ورکے واقیم الوزن برابر کی طور پر انسان بانی او کمی مکوی پا طول کی والارد از مکوی زوان لای خیر پا دا مخلوق چیا پا گئی انو بده که میویری و نخلو کجوری دی ذات الاکمامی ایچ خواندانی دی کسور دی والحب و دانی زل عصف ایچ خواندانی دی بوسو دی وال ریحان و دا خوشبویانو دی ریحان خوشبوی تاوی کشمارو تا فبی ای آلائی ربکما تکذبان دا جمله دی صورت که بار بار راز یو دیش کرت رازی او دا بار بار تکرار در تاکید دپاره دی او آر یو دنیزدی مضمون سر لگی نو تکرار نشتا بعد خلقوی تکرار شوه دی او تکرار دا سن دی خن دی نو گوری دا آر یو دنیزدی سر لگی لکه یو شریطه و اولی تاس ما پلانه خیگڑا کنی داشه می در کلی داشه می در کلی بیوی ما سا خیگڑا کنی داشه و داشه می در کلی نو آریو دیخ پن نیزی سرگی او تکرار چی کم ده دا سی بد نده لکه دا تکراری محض نده دا تکرار ده خودو آریو دیخ پن نیزی سرگی نو تکراری محض نده فبی ای آلائی ربکما پس بکم مود نعمتون در افتا سبانی تکذیب کوئی تاسی تو کس زبان تکذیب کو انکار کوئی لانا در کم نعمت نا انکار که لانا نعمتون چه بیان شده کم یو نعمت تا انکار که خلق الانسان الله پیدا کر انسان من سو سوارین دا کرنگار کون کینا او کل پا خاری پشان دا کودنی بانی کل پا خار یعنی عین کودنی نو و دا کودنی پشان وا یعنی دور اثر پکی نو انسان دا خار نا پیدا ری خود دور اثر پکی نشتا پیرے دور نا پیدا ری نو دا پیرے دا انسان پیترت بیلا بیل لی و انسان کی دری عناصر دی خاور دا اوبدی او ہوا دا وور اسا نشتا او پیرے دا خالی سور نسرے جوڑ لی نو کل پا خالی وا دا سنوی کودنی اوتا نوی بلکی پشان دا چای وی دا کودنی بانی وی دکا کودنی پا وور سے جوڑی گی او دیکی وور نگا استعمال شوی و خلق الجان من مارج من نار پیدا کر اللہ پیل من مارج خالص لمبی دا وورنا مارج اغتیج لمبی تا وی چاکی سورا او زیڑ او شین رنگ بکی او لگیا بکنی اکا تیز وور چی کلا دا سلینڈر خڑا کی نو چی وور تی بنی نا کی دق ننگی دا غی دا لگیا بکنی او سلی چی بتاگو دا سور او زیڑ او شین رنگ بکی خکاری نو خلق الجنن اللہ پیدا کنی پیری لرا من مارین دا خالص لنبی دورنا فبی ای آلائی ربکما تکذبان رب المشرقين ورب المغربين الله رب دو مشرقون ورب دو مغربون مشرقون هم دو دی یو دوڑی و بلد جمی و مغربون هم دو دی یو دوڑی و بلد جمی دلتی تسنیه جی کل کل مشارق و مغارب جمع رازی کل مشرق و مفرد مفرد رازی فبی ای آلائی ربکما تکذبان مرج البحرین یلتقیان اللہ روان کری دو دریابونا گڑ وڑی روان کری دو دریابونا یو خوک دو بلتریخ یل تا قیانی چی یو زی چریگی او بینهما برزخون ما بین دی دوارو که پار در اللہ یب غیان چی زیتینکی پا یو بلبانی پا یو بل زیتینکی سمان دو دریابونا اللہ پا خپل قدرت روان کری یو زی چریگی او پا یو بل زیتینکی خوک نتریخ نجور و تریخ نخوک نجوریگی فبأي آلاء ربكما تكذبان نپکمو د نعمتون رفس تاسبان انکار کوي تاسي يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان روزي الدين اللؤلؤ لوي ملغدر والمرجان اولي ملغدر فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام او خاصا نرا کشتی لی الجوار اروانی کشتی المنشآت او چه تکلی شوی لونی پی الباری پا دریاب که کلالام افشان دو غرونو بانی فبی ای آلائی ربکما تکذبان کلو من علیها فان طول اغا سوکی پا مخدس مکبانی اغا ختمی دون کیری پناکی دون کیری و یبقا وچو ربک او پاتی بای مخدر افستا یا ذات در افسا زل جلاج خواهندنوی دی ولی کرامی و دو عزت دی یا طول عرص و ختمی گی یو در نا ذات در پایتی سر پا غاتر شینا جایی با پناه و زوان نرازی مخیر تیر شیو لکه آقا در پناه در پارلی دی پیدا جنت و جهنم شو مثلا کرسیا و عرش لوح محفوظ حور و غلمان او روح دو بنده او دارنگی ادم لا خیر دوکی فبی ای آلائی ربکما تکذبان یسلو من پی سماواتی سوال که دلنا ناسو چا پاسمان نظم کری کلنا یومین هو پیشان ار او رز اللہ تعالی پیوکار کی اللہ ار وقت پیوکار کی کارون سید اللہ اللہ سوک ونی سوک جوندی کئی چا تا عزت پر کئی سوک زلیل کی سوک روخ یا سوک بیمار کی سوک قیدی کی یا سوک دا قید نازاد کی لچا دعاگانی قبلی لچا دعاگانی رد کی لچا گناہون ماب کی ار وقت اللہ تعالیٰ سی پی اوکار کی لکارون کل یومین ہر وقت و ہر اس ہوا پیشن اللہ پا جدا جدا کار کی کی شان پو جدا جدا کار کی ار وقت اللہ جدا جدا کاری فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان زلشن بيسابك استاذ سرا سنفرغ زلشن بيسابك امام بخاري رحمه الله دغه معنا کری سنحاسبكم لا شلو شيئا شيئا الله مشغول نه دی سنفرغ معنا د حساب سره من بيسابك استاذ سرا یا سی دمکی دا چه اللہ اجازه با توزگار شم اللہ مشغول نده پارغه ده خدا دمکی دا ایو سقران ایدو درنو دلو انسانان و پیرالو دیتا درنی دلیو یوالی دکلا مکلب دی نور غیر مکلب دی دویم دا چه دی درنی دی پا گناهونو بالی او دریم دار دی بوچ پا زمکر دیر دی پا نسبت دنور حیواناتو فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس على فرعون إنسانان قصاص وسكي جوزي من أقفال السماء والترفون أسمان ودسمكنا فانفو جوزي لا تنفو جن شوتنا إلا بسلطان مگر پو قوة وغلبه سرا أو قوة مشترين يا إلا بسلطان مگر پو دليل أو دليل سرشتا إن مقصد دار الأسمان وطيان شيء لا تن پوزو نشیوت لین لابی سلطان مگر پا زور و قوه سرا فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان یرسل علیکم اشواز من نارین و نحاسون پر آتن تصویران رول با دیگر شبتا سبان شوازون نمبی دورنا کتر و تو کوشش که نالا بد بان دور نمبی راولیگ و نحاسون اولوگی پلاتان تصویران نحاس تور لگو تاوی پلاتان تصویران تا زبانان شیخ استلی فبی ای آلائی ربکما تو کذبان پایزان شقت سما و کرچ وشلی گی اسمان اسمان وشلی گی وچوی پکانت واردان شو بلا سر گلاب کد دیهانی پشان دسری سرمانی بانی اسمان به تک سور شی ولی جهنم لمبه با تنیز دیشی لمبه دوینه با سور شی دهان سر سرمن او کد دهان پشان دا غتیلو بند تیروشان برو بایگی فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان فیوم ایلا سوانزن بین سوم ملا جان پا دول اللہ تا پوس بنکیگی عن زن بی دگونا دیو مجرم لبل انسان نا ولا جان دی پیری نا لا یسل عن زن بیهی اصل کی عبارت کی تقدیم تاخیر دے عبارت دس دے لا یسل انسن ولا جانن عن زن بیهی تا پوس بند کی انسان و پیرن عن زن بی بارد گناہ داگی کی ان مقصد دارد مجرم با دا گناہ تا پوس نکی گی نسوال دارد چی نور زینو کیوی تا پوس بخام بخا کی گی جواب دارد چی کم جا کوئی تا پوس بند کی گی نسوال دا زن دا پویا کول دا پارد تا پوس نکی گی او کم ځکه چې ته پوس به کیږي نه غته زور نه ده پاره دی زور نه ده پاره به ته پوس کیږي خو ځان دې پوهه کول لپاره ته پوس نه کړنه پوهه دی دویمه توجیه دا چې دا مختلف حالات دي بعضې حالات کې ورته پوسي او بعضې کې بنئ او درېمه توجیه دا ده چې لا یوسلو مقصد داری د یو مجرم نه د بل مجرم باره کې ته پوس نه کیږي د هر مجرم نه به د خپلې غلطۍ ته پوس کیږي فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام الله نيكل نيو بجاندل باش مجرمان بسيما بخبول علامو باني مجرمان بخكار معلومي بخبول علامونا علامي بسي يو علامة بيدا چدي مخونة بطوري مخونة كوية تروالي فيؤخذ بالنواسي دي مقصد داري او بانی اولی شده بین نواز فیلا او چولینا تندونا والاقدام دا پخونا نرده که بید دو مقصده یو مقصد داره دو ملائک بید یو بید سر نوانی چه بلا بید خپونا جهنم تو بیور گزار کی او دویم مقصد دا بیانه چه ملائک باید دیر اخپی را تاو کی را کڑای بید که دی سر طرف تا او بید دقا زبانی ملائک بیدونی چه گزار بید که جهنم تا نو په یو خذ بن نواسی یا دا دو ملائک دی یو بیر سر نو چې بل بیر خپل او دوی مقصد دا یو پرشته به زبانی پرشتو کې به یو ملائکای ته دا خپې به د سر طرف ته راته او کیرا کړای به کی او به د سر د خپونه غبرګونی شو جهنم ته به ورارځي فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون دلتا يقال مقدر دي دي تبو ليش دعوة جهنم دي تجي كوفو دي باني مجرمانو يتوفون دي بغدي بين ما بين دي جهنم كي وبين حميم ما بين دي اگر مبو كي آن شغر دي گرمي دي آن دي گرمي دي او آن ما نحاضر بي ديتا نگوری دی خوراک زن نزیر شد سکاک زن طبقه ده فبی ای آلائی ربی کماتو کذبان ولی من خواف مقام ربی جنتان بشارت دی از دین روست دو قسم جنتون بیاری او پا ار قسم جنت کی ولس ولس نعمتون بیاری ولی من خواف ابن کثیر و دلیل دی بانی چه پیران با ام جنت تزی لکه لیمن که لامن عام ده انسانان و پیران و طورت شامل ده که پیره ده که انسان افتاد اللہ نیه رکی جنت تبزی و لیمن داو چه ده پارخواه چیری مقام را بیر پیشه ده پد ربنا نو جنتانی ده لدبا باغونه دی فبی ای علای ربکو ما تو کذبان زوات اپنانیش خواندان ده سانگو بای اپنان سانگی فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان پیه معنانی تجریانی دیک با دو چینی بای چروانی بای دو چینی سری تسنیم و سلسبیل بالوی تسنیم دا پارا تکرار دا این بیر چینی با بکی چی بایی گی با فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان پیه ما من کل پاک یعنی دیک بار قسم میوی بای زوجانی جوڑا فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان متکین علی فروش بطائنها من استبرق اللہ دی بتکیا والی پابی سرو باری متکین تکیا دیتا مشلیدہ سشتر دڑا والی او تکیا دیتا مشلیدہ سلور قنجا کینی پا دی شکل کینی تن تکیا وی بطائنها دن نترب بلا پیڑو ری خمونی دی بسترو او بلستنو دن نترب با دو پیڑو ری خمونی و چه دن دوم را خیسته نغا ظاهر به سوم را خیسته و جنال جنته نمی ویده دوارو باغون و بد او جنتون و بدهان نیزی با یو بلتا نمی وی بخی پاسانی شیر آشو کوله دن دامنه تا با نیزی که دیه و لاری ناسی و ملاسی پر حالات که با تر جنت دامی و نیزی فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان پی هن قاسرات و طور پی پا دی جنتونه که باقا بی بیانده که غرا بندوون که دخپن نظر دی پا خپل خواندانو بانی قاشراتو ترب سمانه خپل نظر دی پا خپل خواند نبان کرده دی خپل خواند نماشه بلچه تا بنو گوری دکاری تا با دی خپل خواند ارشان خیستخ کاری او دویم مانا مخی تیره شوارا بندوون که بای نظر دی خواند را پا خپل زان بانی خواند با دی نماشه بلچه تا نگوری او لم یتمی سن نئی سن نبایر سنه دیتم انسان مخیرم نپیره یعنی مقصد داره دی با ار وقت باکیره بای پیغلی بای فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان کاننهن الیاقوت والمرجان اللہوی گوه که دی یاقوت و مرجان دی یاقوت سپایی او مرجان سپینی نسمانا اغا بیبیانی ده جانت ابا سپینی بای سپا بای بل یاقود سره یو مرجانم سپایی نو حاصل داشو ده یاقود و مرجان سره یو تشبیب سپایی که ورکی سپا بای ده خیر و گرنه او بل پا سپینوالی و سروالی که یاقود چه دا سره او مرجان سپینی این مقصد داره جانت که دوار قسم بیبیانشتا دوار رنگون واره کانهن الیاقوت و کدا یاقوت و مرجان دی سپای به دوم ری حدیث کی راضی نبی رسول سلام وی چویا جوړی به غوسی او اره جوړه کی بلان دی بل جوړه خکاری او د یو جوړون لاندې به پنده ښکاری او پندو کې به ښکاری مازه به ښکاری. دا ولې ځکه رنګونه کې صفائی ډېری. لکه مثال شی ګیلاس دی پاکې ژړ یا سور شربت وار چې نه قرنګې ښکاری، نو دارنګې د یا پنډۍ او پنډو کې مازه دا به دی او یا جوړو جامو کې درنه ښکاری. همدغه جامې هم داسې په ناشنا طریقه پیدا کړي. کأنهن الیاقوت وهي کذا یاقوت او مرجان دی. فبأی آلاء ربکما تکذبان. هل جزاء الاحسان نه بدله توحید الا الاحسان، مگر جنت دی. د دې عقیده د توحید وه، نو الله دوی د پیواز کې څه ورکو؟ جنت ورته ورکو. فبأی آلاء ربکما تکذبان ومن دونهما جنتان. دا دویم قسم جنتونه ذکر کوي. اول قسم جنتونه بیان شو، د هغې یولس نعمتونه بیان شو، او دویم قسم جنتونه د هغې یولس نعمتونه صفات بیانوي. ومن دونهما جنتان، او سوا د دې نه یا لاندې د دې نه به دوه قسمه باغونه نوري. من دونهما څه معنی؟ د مخکې نه دا په مرتبه کې سری لاندې دي، لکه بعضې وایي دا مخکې جنتونه غوره دي، خو صحیح دا ده چې دا مخکني د دې رستنو نه غوره دي. نو ومن دونهما لاندې د دې او نه به په درجه کې، یا ومن دونهما ما سوا د دوړنو جنتانې، نور دوه باغونه دي. فبأی آلاء ربکما تکذبان، مدهامتان تک تور بی. مدهامتان تک تور او مدهامتان تک شنه بی، مدهامتان تور بخن بی. مدهامتان اغا تا وی چه در دیر سرابی دا وینا دا شنوال دیر زیادی، در دیر شن چیه بی تور خکاری. نزکه مدهامتان زنی علما مانا ری کی مدهامتان تور بخن بی یا مدهامتان تک شنه بی. فبأی آلاء ربکما تکذبان، فیهما عینان، دې کې به دوه چینې نزواختان جوش وهونکي. نزواختان چې دا پواره وي جوش، دا به مشک او خوشبویان را گذاري په جنتیانو باندې، دارنګې خیر او برکتونه به را گذاري. نو فیهما دې کې به عینان دوه چینې بی نزوا خطانی جوش رهون کی. فبأی آلاء ربکما تکذبان، بیما پاکیتون دی که با میوی بی، و نخل نودارنگی کجوری بی، و رمان او انار بی. فبأی آلاء ربکما تکذبان، فیهن خیراتون، پا دے که با خیستا اخلاق والا بی بیانی بی، او حسانون خیستا مخون والا بی. خیراتون حسان حدیث کی تفسیر دغ رنگی شوی، نبی علیہ السلام امی سلمی رجل اللہ تا دی تفسیر کرے. خیراتون خیستا اخلاق والا بی، حسان مخون بی خیستای، ان اخلاق بیم غلی او رنگون بیم خیستای. فبأی آلاء ربکما تکذبان، حور مقصورات فی الخیام، اللہ دا با حوری چی بندی بای پا خیمو که اللہ بل تا خیمی پیدا کری. حدیث کدا سرا جی یو مل غلر بای اللہ با رڑا کری شپیتن بی لبا دا یو مل غلر بای یو خیمه، او پا ار گوٹ که بی خشته بی بیان بای، او دا یو با برا نینی، او مومنان جنتیان پاقی بانی گرزی. نحور مقصورات فی الخیام، او حدیث کې داسې راځي چې داسې بیبیان هغې کې الله پیدا کړي که هغه ځمکې ته راښکاره شي دا ټوله اسمان او ځمکې مابین ټول برڼا وکړي. او نبی علیه السلام وایي ول نصیف علی راسه خیر من دنیا و مافیها، د هغې غیولو پټه دنیا د مافیها نه غوره ده. یعنې مقصد داره دا ټوله دنیا د هغې د ویلو پټې قیمت نه شي پوره کولی. نو بیا د هغې جامع او هغه نور کمې بیانې چې الله پیدا کړي وابن قيم رحمه الله ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنير يعني لو قلت منكشفاني دي خيمو كي بنا داسي بيان پیدا کری چه نور سومو بلا مقابله کی طور اخکاری وخيامها منصوبة برياجها وشواتي لنهار جل جرياني دا کمی خیمی چه اللہ پیدا کری نو دا ملغلور ندی اللہ ڈڑی کری شپیتمی لبو گدوال لدی او دا خیمی چی دا با دا باغونو او دا نهرونو پغارو بانی ببیرگی دلی فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمسن إنس برتدي تمسان مخديون ولا جان أو نفيري فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين تكاب ويلا رفرف خزي فبالغتن شنوباني وعبقرين فقالين نباني تخيستبي عبقري قالين نوترياني فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك لا دعوة سورة ذكر كي أو تفريق كي بطول سورة بركات والنوم درفتاش خاوندنو إيدي والإكرامي ودعي زرده